Jabłka tylko 11,99 za kilogram, a makaron Lubella 2,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sowera i Filip Jarek. Spór Warszawy z Brukselą, między innymi ten temat, zdominował sejmową dyskusję o polityce zagranicznej. Polska zadeklarowała kilkanaście milionów złotych na pomoc humanitarną dla Syrii, donosi nasza korespondentka. Ze 100 propozycji wybrano 8. Wiemy już, jakie utwory wybrzmią podczas narodowego czytania. W Sejmie debatowano nad polityką zagraniczną Polski, w tym o artykule 7 Traktatu Europejskiego. Przed południem minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłosił expose. Później głos w tej sprawie zabrali posłowie, którzy pytali m.in. właśnie o spór Polski z Komisją Europejską. O szczegółach Karol Surówka. Jacek Czaputowicz w swoim expose nie poruszył tematu artykułu 7. O procedurę w sprawie praworządności pytali za to posłowie opozycji. Według Andrzeja Halickiego, posła Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, przez naruszenie zasad rządów prawa Polska może stracić unijne dofinansowanie. Bo artykuł 7 nie jest teoretyczny. To jest praktycznie uruchomiona procedura, która może nas pozbawić tych środków. To jest pana wina. Jacek Czaputowicz przekonywał, że polski rząd udowodnił, że praworządność w Polsce nie została naruszona. Jego zdaniem widać to w działaniach Komisji Europejskiej, która nie kieruje sprawy artykułu 7 wobec Polski pod głosowanie w Radzie Europejskiej. Komisja Europejska ma problem. Wie o tym, że przegrałaby to głosowanie. Dlatego nie wie, co zrobić. Dlatego Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji, może co najwyżej prosić o jakieś kolejne wysłuchanie. Expose ministra spraw zagranicznych odbywa się w Sejmie raz w roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Drożej zapłacimy za nadanie listu, ale koperta będzie mogła być cięższa. Bez zmian zostają opłaty za paczki i przesyłki zagraniczne. Poczta Polska wprowadza nowy cennik usług listowych. Wiceprezes firmy Grzegorz Kurdziel tłumaczy, że firma musi zarobić na utrzymanie swojej infrastruktury. Poczta Polska przez ostatnie lata też poniosła ogromne koszty chociażby podwyżek wynagrodzeń pracowników, ale tak samo utrzymywanie sieci placówek tak naprawdę w każdej polskiej gminie kosztuje i ta zmiana ma służyć temu, aby te koszty zrekompensować. Nowy cennik zacznie obowiązywać od kwietnia. Teraz krótki raport z dróg. Są utrudnienia na autostradzie A2 w Łódzkiem między węzłami Dąbie i Wartkowice. W Grabiszewie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Samochody są kierowane na węźle Dąbie na Uniejów do drogi wojewódzkiej nr 469. W Wartkowicach zjazd na drogę wojewódzką nr 703. Powrót na A2 na węźle Wartkowice. Polska zadeklarowała prawie 17,5 miliona złotych w tym roku na pomoc humanitarną dla pogrążonej w wojnie domowej Syrii. Taka oferta padła podczas dorocznej konferencji darczyńców w Brukseli organizowanej przez Unię Europejską i ONZ, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Konferencja darczyńców jeszcze trwa i zbierane są oferty. Na zakończenie narady przedstawiciele Unii Europejskiej i Narodów Zjednoczonych poinformują, ile pieniędzy zebrano w tym roku. W spotkaniu uczestniczą reprezentanci ponad 80 państw i organizacji. To już trzecia doroczna konferencja darczyńców w Brukseli. W latach 2017 i 2018 na pomoc humanitarną dla Syrii Polska przekazała w sumie 22 miliony euro. Przy obecnym kursie złotego to prawie 95 milionów złotych. Jutro mija 8. rocznica wybuchu wojny domowej w tym kraju. Jej bilans to prawie 500 tysięcy ofiar. Ponad 12 milionów osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym roku narodowe czytanie nowel. Posłuchamy aż 8 utworów. Wybrała je para prezydencka. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w filmie zamieszczonym na stronie kancelarii zachęcali do wzięcia udziału we wspólnym czytaniu klasyki polskiej literatury. Zaproponowali Państwo ponad 100 tytułów, wskazując dzieła ważne dla nas Polaków. W tym także nowele, opowiadania i gawędy szlacheckie. Właśnie z tych propozycji wybraliśmy 8 utworów napisanych przez wybitnych polskich pisarzy. I wybitne polskie pisarki. To klasyka polskiej noweli i taki właśnie tytuł będzie miała tegoroczna edycja Narodowego Czytania. A ta klasyka to m.in. w tym roku Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej czy Katarynka Bolesława Prusa. Narodowe czytanie odbędzie się 7 września. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Still on my mind. To tytuł nowej płyty Dajdo. 71335, bo to jest nasza płyta tygodnia, więc jeśli państwo mają ochotę, a mamy dwa egzemplarze na dzisiaj, to proszę dać znać. Tylko koniecznie proszę dopisać imię, nazwisko, no i adres, na który mamy wysłać płytę. Dajdo, give you up z tej naszej trójkowej płyty tygodnia. Still on my mind. I'm not sitting with my head in my hands right now. I don't care where you've been. No, I ain't watching the clock, not getting my phone out. I won't drink myself to sleep. Oh, you don't get under my skin no more. No, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. I'll give you up. Gonna rip your heart out. Got your picture covering up the cracks on the wall, but the lines won't fade. Didn't think that I would be missing you at all. Maybe that skin no more. No, it's gone. I ain't thinking about you no more. I found a way to let you go, so you don't have to stay there. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. I'll give you. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up. I'll give you up. I found a way to let you go, it's gonna rip your heart out. Tu trójka, program trzeci Polskiego Radia. Państwo czekają na informację, kto otrzyma od nas płytę. Przynajmniej tę pierwszą, bo podkreślam, będzie jeszcze jedna. Pani Natalia z Łodzi, pan Sławomir z Tomaszowa Mazowieckiego. Do państwa trafi nowa płyta Dajdo. Życzymy miłego słuchania. Prawie 14 minut po 18, czas na 3 po 3. Tak, w studiu Mariusz Cieślik, a także, uwaga, Robert Motyka i Bogusław Kudłek, czyli 2/3 kabaretu Paranienormalni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Taką mamy teraz nową świecką tradycję, że jak są mecze Ligi Mistrzów i dużo się dzieje. Wielki powrót Cristiano Ronaldo, wczoraj Messi. No ale no jednak tak patrzyłem, no z przykrością patrzyłem wczoraj na minę Roberta Lewandowskiego po spektakularnej przegranej na własnym boisku Bayernu Monachium 3-1. No przykro mi było, tak sobie pomyślałem, że wygląda to prawie jak po ostatnich meczach reprezentacji Polski. Ja jestem przyzwyczajony raczej do sukcesów Roberta Lewandowskiego, to znaczy jak on wchodzi, to z reguły strzela 3-5 bramek. Tym razem poszło niedobrze. Tym razem jemu strzelili 3. Będą jakieś konsekwencje, prawda? Mogą być w domu, zwłaszcza może tam z żoną. Myślę, że żona mu każe dodatkowo, wykluczy mu jeszcze ileś rzeczy z diety i niech jeszcze bardziej zasuwa na treningach, a może jeszcze będą jakieś inne kary. O tym wolę nie myśleć. 3 po 3. Znacie panowie taki film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Pamiętacie? A, doskonała produkcja. Dosyć pewnie. Często wracamy. Stanisław Bareja. Tak jest. Dzisiaj, jak oglądałem konferencję prasową pana premiera Mateusza Morawieckiego, to mi się ten film przypomniał właśnie, bo pan premier był, jeździł po Mazowszu w sprawie tego, że nie ma PKS-ów to tu, to tam. W różnych miejscach PKS-y nie jeżdżą, no i trzeba te połączenia przywrócić, co zresztą akurat jest ważne dla rozwoju cywilizacyjnego kraju, bo są takie raporty takich instytucji badawczych, które dowodzą, że tam, gdzie się likwiduje połączenia, to jest źle, a tam, gdzie jest ich dużo, to jest lepiej w sensie gospodarczym, po prostu dla ludzi. No i pan premier miał taki oto krótki wywód na temat miejscowości Błonie podwarszawskiej. Wyobraźmy sobie, o której godzinie musi wstać młody człowiek albo pracownik, który z miejscowości podwarszawskiej Błonie chce dojechać do stolicy na godzinę 8. Otóż musi wstać o godzinie 5, bo tak są rozplanowane przejazdy autobusem, busem do Warszawy, że trzeba wstać bardzo, bardzo wcześnie, żeby zdążyć do centrum Warszawy. A to się dzieje w miejscowości pod stolicą. No właśnie. I my jesteśmy pełni oczywiście współczucia dla mieszkańców Błonia. Tyle, że okazało się, że to jest nie do końca tak. To w ogóle nie jest do końca tak. My z naszym zespołem, z kabaretem Paranie Normalni, w ubiegłym tygodniu byliśmy w tej miejscowości, o której przed momentem mówił pan premier. To jest 28 kilometrów dokładnie od Warszawy i mieszkańcy są bardzo szczęśliwi, dlatego że oprócz autobusów, busów mają jeszcze tradycyjne połączenia Torowe, czyli można pociągiem przyjechać. Pociąg jedzie 30 minut. Sprawdzaliśmy również, ile jedzie. Ale ja myślę, że chodzi o to, że po prostu pan premier Morawiecki ma w pamięci tę scenę z Co mi zrobisz, jak mnie złapisz. Kultową scenę, bo to działo się w tej samej okolicy podwarszawskiej. Przecież wszyscy pamiętamy. Ja ogólnie mam dobry dojazd. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, tylko staję i wychodzę. No ubierasz się pan. W płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu. O 4:15 jest PKS. I zdążasz pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni, to jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiesz pan, ma najszybszy transport. Inaczej się zsiadam. W Szymanowiec siadam, znoszę bańki i łapię EKD. Na Ochocie w elektryczny do stadionu. A potem mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za 15:07. To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra na 23:00 jestem na miejscu. Kończy ten wywód chłoporobotnik z pod Szymanowa. Myślę, że mieszkańcy Błonia powinni zapamiętać złotą sentencję, że mleko ma najszybszy transport i po prostu do Warszawy z mlekiem. I nie trzeba wtedy wstawać o godzinie 5 rano. Będę adwokatem diabła jak zwykle i powiem, że to nie jest wina pana premiera, tylko ktoś mu po prostu źle podpowiedział. Ktoś mu źle podpowiedział, ale też trzeba, warto chyba dodać, że rzeczywiście jeśli chodzi o autobusy, to pan premier miał rację. Rzeczywiście trzeba wstać bardzo wcześnie, żeby autobusem dojechać. No są pociągi po prostu, co wyśledziła posłanka z Platformy Kinga Gajewska, bo ona po prostu mieszka w Błoniu, więc wie, jaki jest dojazd. Między 5 a 7 co pół godziny pociąg odjeżdża w kierunku Warszawy. Ale ja rozumiem, że ktoś może nie lubić pociągów, więc i to jest usprawiedliwione. Wydaje mi się. To wtedy można się załapać na transport z mlekiem i można wtedy wstać nawet za 5:08, żeby na 8 być w centrum Warszawy. A najważniejsze to nie być za dużo piany. No ale skoro już jesteśmy przy temacie transportowym, to ja mam dla państwa niebywałą zupełnie historię. Też z okolic Warszawy, stosunkowo blisko. Ostrołęka. Pamięta pan? Całkiem Race, niedaleko. Film Race. Oczywiście. Droga na Ostrołękę. Kura, kaczka, drób. Kura, kaczka, drób, tak. I droga na Ostrołękę jest, nie jest wcale wyboista, jakaś bardzo się okazuje. I mało tego, tam mają, powiedziałbym, mocno nietypowe formy transportu. Tak, okazało się, że pewien, i tu trzeba od razu powiedzieć, nietrzeźwy mężczyzna miał problem z dojazdem do domu. To jest właśnie być może potencjalny wyborca premiera Morawieckiego, ponieważ on miał rzeczywiście problem z PKS-em. Nie było PKS-u. Więc postanowił załatwić sobie temat sam. Tak. Czyli bardzo zaradny. Bardzo zaradny. No i podprowadził pojazd z zajezdni. Tak, i teraz powiedzmy sobie tak. Panowie, no nie robi to na was wrażenia. Wygląda to tak. Gość w środku nocy włamuje się do zajezdni autobusowej. Pod wpływem alkoholu. Tak, nie jest trzeźwy. Odpala autobus. Nie mając do tego uprawnień. Tak jest, nie ma odpowiedniego prawa jazdy. Jedzie nim do domu. Przez 3 kilometry i jeszcze... Nie ma kolizji drogowej. Poprawnie parkuje. Tak. I cała sytuacja mogłaby się rozejść po kościach, gdyby nie to, że po prostu zapomniał zaciągnąć ręcznego, bo jak pokazał potem monitoring, po prostu autobus się stoczył. Niestety komuś zdefasonował samochód Audi. No ja jestem jednak pod wrażeniem, znaczy nie pochwalam tego, no nie powiem, że można to pochwalić, to jest jednak karygodne. No po pierwsze kradzież, po drugie jazda po pijanemu, no ale łańska fantazja i jednak precyzja wykonania. No myślę, że można powiedzieć, że to... No, szczególne umiejętności, bo nawet z uprawnieniami trudno prowadzi się autobus, nie mówiąc już o parkowaniu w jakiejś takiej uliczce, więc myślę, że nie chciałbym mówić, że no to zasługuje to na pochwałę. Nie na pochwałę, ale są to umiejętności. Myślę, że jak ten dżentelmen wyjdzie z więzienia, bo rozumiem, że on teraz... No, na razie siedzi w areszcie, siedzi tak? Siedzi w areszcie, wyjdzie z aresztu, to przedstawiciele zajezdni powinni się do niego zgłosić. No myślę, że masz szansę na robotę w PKS-ie, zwłaszcza, że premier w porozumieniu z samorządami uruchamia nowe połączenia w okolicy Warszawy, także wszystko przed tym młodym człowiekiem. To jest dopiero niewiarygodna zupełnie historia. Tutaj w tym gronie, w tym pomieszczeniu są ludzie, którzy troszkę wyglądają jak hipsterzy. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, to była taka... moda, ona wciąż trwa. Może nawet bardziej w Ameryce niż u nas, z tego co właśnie się dowiadujemy. No, powiedzmy broda, nadrwala tak zwana. Odpowiednia fryzura. Kapelusz. Przedziałek, okulary. Tak jest, tak jest. Elegancki płaszczyk. Trochę za krótkie. Spodnie rurki troszkę za krótkie. Gołe kostki. To są atrybuty hipstera prawdziwego. No taki artystyczny ubiór, prawda? Taki artystyczny ubiór. I teraz takie czasopismo znanego bardzo Uniwersytetu Technicznego, takiej Politechniki Amerykańskiej, Massachusetts Institute of Technology, opublikowało artykuł, w którym postawiono tezę, że wszyscy hipsterzy wyglądają tak samo. Ja dzisiaj zderzając się jakby z tą tezą, zderzyłem się też z panami tutaj opinią, że ta teza rzeczywiście jest prawdziwa. Z drugiej strony... Ona się potwierdziła w bardzo nietypowy sposób, powiedziałbym. No ponieważ, tak. Ponieważ pewien młody człowiek, pewien hipster dostrzegł w zdjęciu ilustrującym ten artykuł, dostrzegł siebie. Rozpoznał siebie na zdjęciu. Tak, rozpoznał siebie na zdjęciu i napisał oficjalne pismo do redakcji z pozwem, że bez jego zgody wykorzystano jego zdjęcie. I jaka jest puenta? Znaczy, badania pokazały, że to jednak nie było jego zdjęcie. Okazało się, że to nie był on, że to był ktoś zupełnie inny. Czyli co, potwierdza się, że każdy hipster wygląda tak samo? Znaczy tak. Z drugiej strony ja do dziś nie wiedziałem, że jestem hipsterem, bo tak, broda rzeczywiście jest, fryzura odpowiednia, staram się... W kapeluszu pan chodzi? Kapelusz zakładam. W rurkach pan chodzi? Czasami, a dzisiaj jestem rzeczywiście. Okulary, czasami też kolorowe jakieś koszule, czyli znaczy, że jestem hipsterem? No najwyraźniej pan jest, czyli pan mógł być na tym zdjęciu, tylko pan się nie rozpoznał, pan nie czytał tej gazety. A, no chyba, że tak. 3 po 3. No dzisiaj w takim dużym gronie, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda hipster, to należy pójść na występ kolegów z kabaretu Paranie Normalni. Jeden tam się na scenie pojawi, jakby co. Zapraszamy, chociaż i Bogusław, który siedzi po mojej lewej stronie, również ma brodę, ale na hipstera nie wygląda. Nie, no ja niestety w te rurki się nie mieszczę, także... No. Też to mam. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. W rurki nie mieści się Bogusław Kudłek, w studiu także Robert Motyka. Panowie razem stanowią 2/3 kabaretu Para Nienormalni. I Mariusz Cieślik także jak zwykle o tej porze. Bardzo dziękujemy. 18.24 to druga płyta tygodnia. Bardzo proszę. Hozier, tytuł płyty Wasteland Baby, ale numer niezmiennie ten sam. 71335. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for going off the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rise. It's not the song, it is the singing. It's the heaven of the human spirit ringing. It is the bringing.

Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce właśnie minęła 18.30. Anna Zaleśna-Sewera. Episkopat przedstawił dane na temat pedofilii w polskim kościele. Od stycznia 90 roku do 30 czerwca 2018 zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 dotyczyło osób poniżej 15 lat, a 184 powyżej 15 lat. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że jasne procedury postępowania wobec przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich służą oczyszczeniu. Zwrócił uwagę, że obowiązek zgłaszania do prokuratury przestępstw także na tle seksualnym służy prawdzie. Szpitale dostaną więcej pieniędzy na leczenie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział wzrost wyceny świadczeń w internie i chirurgii. Przeznaczono na ten cel 650 milionów złotych. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał nożownik, który wczoraj w Białymstoku zaatakował matkę i córkę. Życiu obu kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcy grozi od 8 lat więzienia, nawet do dożywocia. Izba Gmin zagłosuje nad przedstawionym przez rząd niewiążącym prawnie projektem uchwały otwierającym drogę do ewentualnego opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Posłowie zgłosili także poprawki m.in. dotyczące drugiego referendum w sprawie Brexitu. Głosowania rozpoczęły się niespełna pół godziny temu. Pierwsze decyzje lada moment. Poinformujemy o nich w serwisach Trójki. Najbliższe o 19.00. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem. Temperatura od plus 1 do plus 4, ale w dolinach karpackich mroźnie około minus 1. Trójka. Program Trzeci. Już prawie 18.32. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Jutro Światowy Dzień Konsumenta i naszym gościem jest rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pani dyrektor Małgorzata Cieloch. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani dyrektor, 15 marca 1962 roku prezydent John Kennedy powiedział: wszyscy jesteśmy konsumentami. To prawda. I wtedy tak naprawdę mówimy o początku praw konsumentów, nas wszystkich. Zostały sformułowane tak naprawdę najważniejsze cztery prawdy mówiące o tym, że mamy prawo do informacji, mamy oczywiście prawo do reprezentacji, mamy prawo do wyboru i mamy również prawo do tak zwanych bezpiecznych zakupów. To są najważniejsze rzeczy. Oczywiście teraz, gdybyśmy porównali to z prawem nas otaczającym, na pewno to prawo uległo ogromnemu rozbudowaniu. No tak, ale to było coś nowego, tak, zupełnie. To było coś nowego. Wtedy. Wtedy, tak. Mówi się o takim przełomie myślenia w ogóle o konsumencie jako tym, który również jest niebiernym, ale aktywnym uczestnikiem rynku. Ciekawe, czy wtedy stosowaliśmy się już do tego? Nie, jeszcze wtedy, panie redaktorze, nie. Te pierwsze konsumenckie prawa to są późniejsze lata, jeśli chodzi o Polskę. Wówczas my jako kraj nie mieliśmy takich uregulowań. Pamiętam z lat 80. takie sformułowania, które były bardziej na zasadzie rozporządzeń. Dotyczyły one głównie możliwości zwrotu czy wymiany towaru przysługujące nam w ciągu 7 dni. Pamiętajmy tylko, że wówczas najczęściej nie było co zwracać i niestety takie to były czasy. I mieliśmy tylko prawo wpisywania się do książki życzeń i zażaleń. Tak, to pani było... to nie pamięta tego. Trochę, panie redaktorze, pamiętam, natomiast może zaskoczę, że w niektórych miejscach w tej chwili istnieją takie nadal właśnie, być może nie tylko w postaci książki, ale w postaci różnych możliwych wirtualnych wpisów, gdzie konsument może wyrazić swoją opinię. Także to się trochę zmieniło, jeśli chodzi o formy, ale nadal istnieje. Pani urząd współpracuje ze Stowarzyszeniem Aquila. Tak. To prawda, to jest takie stowarzyszenie, które pomaga konsumentom w dochodzeniu roszczeń i to są bardzo różne sprawy. W tej chwili mają taki dość duży projekt dotyczący usług energetycznych, więc jeżeli państwo macie problemy z tak zwanym podszywaniem się pod dotychczasowego operatora, który być może nowy przedsiębiorca wprowadził państwa w błąd, nie wiecie jaką umowę państwo podpisaliście, to warto się z tym stowarzyszeniem skontaktować i być może jest to sprawa, która będzie pozytywnie rozpatrzona właśnie. Czy Czym się jeszcze zajmuję? Pomagam również w takich poradach przez internet, które są dość często teraz wykorzystywane przez konsumentów, ponieważ zmienia się też profil konsumenta. My tak naprawdę większość, jak badamy od kilku lat, to ten stopień, jeśli chodzi o skomplikowaność spraw, rośnie, ale rośnie również taki bardzo ważny czynnik, mianowicie to, że konsumenci w wielu przypadkach takich prostych próbują sami sobie poradzić poprzez znalezienie na przykład dostępnej informacji na stronie internetowej, poprzez infolinię konsumencką i właśnie tę formułę związaną z możliwością zadania pytania przez internet. Co znaczy, że się zmienił profil konsumenta? W wielu przypadkach przez ostatnie wiele lat, jak przychodziłam również do Państwa do audycji, tak jak pan redaktor Legowicz zadawał pytanie dotyczące tego, na co najczęściej skarżą się Polacy i z czym mają problem, to było obuwie. I ono gdzieś też pojawia się w tych skargach konsumenckich i relacjach różnych organizacji chroniących konsumentów. Natomiast, proszę Państwa, coraz częściej mamy do czynienia z bardzo skomplikowanymi umowami, usługami, które nie dotyczą tylko na przykład usług telekomunikacyjnych, ale są powiązane z branżą finansową, gdzie konsument nie wie tak naprawdę, z którego prawa powinien skorzystać. Często ocena przez na przykład miejskiego rzecznika konsumentów, czy właśnie jakąś organizację pozarządową, umowy, samego sposobu zawierania tej umowy. To jest bardzo takim, pomaga. Tak, jest kluczem do rozwiązania konfliktu między konsumentem a przedsiębiorcą. W tym tygodniu prowadzona była akcja popularyzowania właśnie praw, jakie mają konsumenci. Tak. Razem z tym stowarzyszeniem. Tak, to prawda, ponieważ... To były filmy, pogadanki. Tak, tak. To były filmy, które zachęcam Państwa do zerknięcia na... Bo to trwa jeszcze tak, cały tak, czas. Tak, na urzędowego Twittera można wziąć udział w ankiecie, która pozwala sprawdzić swoją wiedzę. Jeśli okaże się, że ta wiedza jest na przykład nie na wystarczającym poziomie, to taką wiedzę oczywiście można zwiększyć, oglądając dostępne filmiki. Jakie nowe prawa konsument ma? W tej chwili. Ach, tych praw jest wiele. One dotyczą... Na pewno, ale takie najważniejsze. Tak. Najważniejsze jest to, żeby konsument miał świadomość tego, że w ogóle ma prawa i powinien być konsekwentnym w dochodzeniu swoich roszczeń. To jest niestety sytuacja, w której nie do końca, nie wiem, czy mamy tę świadomość. Z takich rzeczy, nad którymi pracujemy, to wymieniłabym to, że zmieniamy w tej chwili ustawę deweloperską, czyli konsument, który kupuje mieszkanie, będzie lepiej chroniony, czyli to, co wpłaca, będzie lepiej chronione. Odsyłam Państwa do naszej strony i do zerknięcia wszystkich tych, którzy w przyszłości czy w niebawem będą kupować mieszkanie. Mam nadzieję, że to prawo pojawi się w ciągu najbliższych kilku miesięcy i będzie Państwa chronić wystarczająco. Tak, deweloperzy czuli się bardzo swobodnie. Tak, to jest istotne, że mamy zgodnie z ekonomicznymi podejściem ekonomicznym do rynku na przykład to, że mogą być różne cykle koniunkturalne i może być również taka sytuacja, gdzie nie zawsze ten rynek jest tylko rynkiem, gdzie jest rzeczywiście najlepiej, więc my chronimy konsumentów i przewidujemy to, co może się wydarzyć w przyszłości. Chcemy, żeby konsument, który kupuje mieszkanie, był tak zabezpieczony, jak na przykład konsument, który idzie ze swoimi oszczędnościami do banku, stąd też propozycja między innymi deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, który wywołał taką ogromną dyskusję wśród deweloperów, na ile jest to potrzebne, a na ile jest to niepotrzebne. Czy są prowadzone akcje dla osób starszych? Tak, to prawda. Bo tu jest problem bardzo duży. Po pierwsze mamy starzejące się społeczeństwo, po drugie też... Myślę tu o tym zmuszanie na przykład do kupowania rzeczy. Tak, tak. To jest ta część, która jest w tej chwili również w propozycjach, jeśli chodzi o unormowanie. Natomiast to, co myślę, że warto powiedzieć dziś w przeddzień Światowego Dnia Konsumenta, to przede wszystkim to, że konsument senior powinien być otoczony rzeczywiście specjalnym prawem, które pozwala mu tak naprawdę korzystać z dobrodziejstw rynku, a nie być takim, na którego po prostu się poluje wręcz. Fantastycznie w wielu przypadkach takich pokazów bezpośrednich przekazywana jest wiedza o różnego rodzaju produktach pseudoparamedycznych, natomiast w żaden sposób nie są przekazywane informacje o prawach czy różnego rodzaju obowiązkach, które są związane z zawarciem takiej umowy. Takim kuriozem, z którym się spotykamy w ostatnich czasach, to są sytuacje, w których konsumenci są nagabywani, właśnie konsumenci w podeszłym wieku, do zakupu różnego rodzaju pakietów medycznych, które są bardzo często niestety niekorzystne, a kosztują nawet 16-20 tysięcy. Przestrzegam, to są praktyki niegodne, godne tylko i wyłącznie potępienia, natomiast przewidujemy również pewne rozwiązania prawne, które ukrócą je. W tym roku przypada też 20. rocznica powołania rzeczników konsumentów. Tak, to jest ten... Jest ich ponad 300. Tak. To jest to ogniwo, które jest najbliższe konsumentowi. Chyba najbardziej znane, tak myślę, rozpoznawalne. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas może się skontaktować z rzecznikiem konsumentów. Też rodzi się w tej chwili dość duża dyskusja na temat tego, czy potrzebne są jakieś zmiany. Ta zmiana, jeśli już, to myślę, że tylko i wyłącznie na takim etapie, gdzie rzecznik konsumentów mógłby reprezentować częściej konsumenta przed sądem, bo to jest tak jak rozpoczęliśmy naszą dyskusję. Sprawy są skomplikowane. Konsument, który ma problem z reklamacją butów, raczej sobie poradzi, ściągając pewnego rodzaju aplikacje, czy wykorzystując dostępne formularze na stronach internetowych. Natomiast, czy poradzimy sobie z kredytem, na przykład hipotecznym, trwającym wiele lat i bankiem, który wprowadza nas w błąd, to już jest potrzebny wyspecjalizowany prawnik, który będzie naszą sprawę prowadził od początku do końca. Więc stąd też to przesunięcie być może ciężaru na dochodzenia, pomoc w pismach procesowych, a nie tylko taką bezpłatną pomoc, taką prostą. Więc ja myślę, że czeka nas tutaj też pewnego rodzaju zmiana, ale w przypadku Światowego Dnia Konsumenta w tym roku mówimy właśnie o 20-leciu, więc najważniejsze, żeby powiedzieć, że dziękujemy rzecznikom za ich pracę. Na zakończenie powiedzmy, że Unia Europejska przygotowuje pakiet przepisów nowego ładu konsumenckiego. Tak zwany New Deal. To jest ogromne zmiany, ogromne zasady, które nowe obowiązki, ale najważniejsze to jest między innymi to, o czym się dość dyskutowało niedawno często w Polsce, czyli tak zwany dual quality food, czyli podwójna jakość żywności. Unia chce to unormować i między innymi w tych aktach prawnych ma się pojawić nowa definicja produktu. Przypominam, jutro Światowy Dzień Konsumenta. Czego życzymy konsumentom? Roztropności tylko i wyłącznie uczciwych sprzedawców i usługodawców, a jeśli się już wydarzy jakaś krzywda, to konsekwencji w dochodzeniu roszczenia. Życzyła Małgorzata Cieloch. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Dzień konsumenta już jutro, a wieczór z jazzem w Trójce już w najbliższą niedzielę. Wisdom Collective wystąpi w studiu przy Myśliwieckiej, w studiu Agnieszki Osieckiej. Mam zaproszenia, jeśli Państwo mają ochotę, to proszę zadzwonić. Halinka czeka 22 i 7 trójek. No way. Radiohead w Trójce. To już taka muzyka na wieczorową porę. Nie wiem, czy państwo się zgodzą. 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Klub Klasa Kobiet działa w Warszawie już kilkanaście lat. Panie w średnim wieku spotykają się w klubie co tydzień i wspólnie spędzają czas. Inżynierki, prawniczki, artystki nie chcą siedzieć w domu przed telewizorem, chcą być aktywne. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Kobiety z klasą. Tu właśnie spotykamy się już od 12 lat. Każdą środę jesteśmy klubem dla kobiet. Cześć, Buziaczku, cześć. Zaczęło to się tak, że ja wróciłam po dłuższym pobycie kilkuletnim z zagranicy i zorientowałam się, że mnie jako inżyniera, elektryka nikt nie potrzebuje po dłużej przerwie, a nie jestem osobą, która na kanapie dużo czasu spędzi. I pomyślałam sobie tak, trzeba robić to, na czym się człowiek zna. Na czym ja się jeszcze mogę znać? Chyba tylko na starzejących się kobietach. Tak to się zaczęło. Być kobietą po 40, po co mam być wiecznie młoda? Po 40 być nareszcie, w tym szaleństwie jest metoda. Czemu masz się każdej zmarszczki? Dzisiaj będzie wernisaż dwóch fotografek. Dobry wieczór. Serce mi rośnie, słuchajcie, to jest wielki dla mnie dzień, dlatego że po pierwszej wystawie Joasi, która tak pięknie rozpoczęła naszą działalność artystyczną w klubie, dzisiaj mamy dwie kolejne artystki. Ja bym chciała przede wszystkim Eli podziękować, bo to Ela była osobą, która nas wdrożyła, przynajmniej mnie, w fotografię. Zaproponowała kurs fotografii z Tomkiem, wielki ukłon. Od tego zaczęłaś, naprawdę? No tak, tak, oczywiście. I także dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. I co chciałam powiedzieć, nasze zdjęcia są różne, natomiast ja się skupiłam na zdjęciach z wielokrotną ekspozycją. To jest taka funkcja w aparacie, w której aparat wykorzystuje trzy zdjęcia zrobione pod rząd i nakłada na siebie. Musimy trochę pokombinować. Tutaj widzicie mój autoportret, oczywiście odbicie w lustrze. No i kilka zdjęć. To są żaluzje okienne, przez które padało promienie słoneczne, a tu jest spinacz biurowy, więc jakby ktoś wiedział to. A to są pajęczyny. A tu są dmuchawce, latawce, to takie jak te moje włosy, co zwykle są rozstrzepane. Dziękuję bardzo. Mira, bardzo cię proszę. Ja swoją przygodę z fotografią zaczęłam też tutaj, w tym miejscu, dzięki kursom z Tomkiem, także to jestem fanką Tomka i moim marzeniem jest jeszcze kiedyś spotkać się z nimi, wspólnie w plener gdzieś pojechać. Dzięki Tomkowi nauczyłam się czytać aparat, bo nie miałam pojęcia, jak, co z nim robić i jakie funkcje ma. Kupiłam sobie i dokładnie przestudiowałam aparat, żeby wiedziała, który przycisk do czego służy. I dzięki właśnie Tomkowi, który właściwie stał się nie tylko mistrzem, ale naszym przyjacielem, bardzo fajnym człowiekiem, nabrałam chęć do robienia zdjęć, tym bardziej, że w domu, w rodzinie tylko mąż robił, a ja tylko kiwałam nosem, kręciłam, nie podobały mi się, więc chciałam spróbować sama. Staram się w moich obrazach przekazać nastrój. Tutaj z kolei takie troszeczkę bardziej mroczne zdjęcia. Tak, chociaż tak dosłownie to jest chrupka, którą dzieci lubią, taka żółta, którą maluszkom dajemy do jedzenia. A ja z tego zrobiłam coś tam takiego bardziej mrocznego. Pracuję w specjalnych programach do tego stworzonych. To są ciemnie elektroniczne. W momencie, kiedy robię zdjęcie, to nie w JPEG-u, który mi zamyka możliwość przetwarzania, tylko w otwartym RAW. To są takie surowe jakby zdjęcia i potem z nimi jeszcze mogę się bawić. A jeśli chodzi o Tomka, Tomek pojawił się z fotografem. Teraz zajmuje się fotografowaniem architektury dla wielkich firm. Ale obiecał nam kiedyś jeszcze zrobić jeden wyjazd wspólny. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Rodzina artystki przyszła. Jednej artystki rodziny. Niestety, ja nie mogę zagwizdać. Każda, jak tu przychodzi, to jest naładowana dobrą energią. I z kolei ona ją tu przynosi, a wynosi od innych. I tak jak ja mówię, no do jakiejś bandy należy należeć. Z Janosika, tak to było. W każdym razie no daje to poczucie większego bezpieczeństwa, optymizmu, że no jeszcze coś nas czeka. Tu jest naprawdę tyle różnych możliwości, bo i do teatru chodzimy razem. I czytamy razem książki, karty gramy. Ja jestem prawniczką z wykształcenia. najstarszą tutaj w klubie, ponieważ jestem, to znaczy może wiekowo nie wiem, bo to dużo jest nowych pań zupełnie i niektóre, na moje oko to one są ode mnie starsze. Ja nie wiem, czy tak jest, ale tak myślę. Ale prababcią to jeszcze żadna nie jest, a ja jestem podwójną. Byłam już wtedy na emeryturze. Dowiedziałam się od mojej szwagierki, która była tutaj w klubie pierwsza przede mną, że jest taka właśnie tutaj takie kółko i zaprosiła mnie do tego. No i że tylko trzeba być fajną kobitką i wystarczy. A wtedy nas było niewiele. Ja mam numer legitymacji członkowskiej 32, a teraz jest pań ponad 200. Więc ja należę do tej starej gwardii. Teraz bywam rzadziej. No z takich względów rodzinnych sytuacja mi się skomplikowała. Teraz znów niestety jestem wolna już bardziej, ale no już nie ten nastrój. Samotna, mąż niestety odszedł, który też tutaj był przynależny do tego klubu. Tak go nazywam przynależny, bo kilku panów tutaj czasami bywa. Na początku no, śmiałyśmy się bardzo brzydko, że oni noszą bagaże, ale tak naprawdę to było miło. Był taki krąg panów zaprzyjaźnionych, tak zwanych swoich chłopów, którzy no, oczywiście nie uczestniczyli we wszystkich zajęciach, ale jak były jakieś takie uroczystości, to oni się przydawali, grali muzykę, nalewali szampany. No i byli z nami, po prostu byli. Nie wiadomo, jak to z mężczyznami. Musimy dbać o nich nie tylko w kuchni, ale również podnosić ich ego, prawda? Jakoś tam adorować ich. Myśmy dużo ze sobą przeżyły. Jeździłyśmy na wycieczki wspaniałe. Spływy kajakowe, zwiedzałyśmy Wiedeń cudownie pod dowództwem naszej cudownej przywódczyni, matki naszej Eli. Całym napędem jest nasza cudowna założycielka, pani Ela Ćwiklińska. Jest cudowna osoba i ona nas tutaj tak do wszystkiego mobilizuje. Zawsze ma dla każdej czas. Ja nie wiem, jak ona to robi. A to ja tak wymyśliłam, znaczy może na mnie nieraz pozłości. Ale ja tak mówię, Elżbieto, matko nasza. Chociaż jestem od niej starsza. Także no tak jakoś trudno mi z tego zrezygnować. Mimo, że w Łodzi naturalnie też udzielam się tam w różnych miejscach, ale takiego klubu jak ten nie znalazłam. A ja to już szczególnie jestem przypadkiem takim, że nie usiedzę w domu. No mam to po mamuni, która też była wędrującą osobą do późnej starości. To chodzi o to, że ja po prostu jestem, nie usiedzę w domu. Zmuszam się do tego, żeby mi się chciało chcieć. Ja sobie nie wyobrażam, żebym tak, no co, usiadła i co, tylko telewizor. Ja uwielbiam oglądać stare filmy. Nawet oglądałam wczoraj kawałek, gdzie jest generał z Elą Czyżewską, cudowną gwiazdą mojej młodości, którą doskonale pamiętam, jak zachwycaliśmy się jej rolami. A teraz oglądałam i fotografowałam nagrobki. Jednym z najpiękniejszych, jakie widziałam z tych takich nowych, to jest właśnie Eli Czyżewskiej. Jakoś tak trudno mi się pogodzić z tym, że tak to szybko wszystko minęło. Ona taka wtedy była piękna i młoda, a ja jeszcze byłam dużo od niej młodsza. Teraz jestem podwójną prababcią. Jak to jest? Gdzie ten czas się podział? Żebyśmy zawsze miały ochotę, uśmiech i potrzebę, żeby się tu spotykać, żeby się wymieniać, żeby być razem. Za wasze zdrowie. Dziękuję wam pięknie. Za kobiety z klasą. W internecie znalazłam miejsce reklamujące się jako miejsce dla kobiet, dojrzewalnia kobiet. To był taki latający uniwersytet. Założyły 3 psycholożki. Ja się wybrałam z nimi na takie 4-dniowe spotkanie. Pamiętam, że wybrałam sobie wtedy sztukę kreatywnego pisania i na tym takim zlocie poznałam Elę Ćwiklińską, tutaj obecną założycielkę. I ona wtedy tam już po raz pierwszy powiedziała mi, że ma taki pomysł niesamowity dla kobiet w naszym wieku, bo my w zasadzie jesteśmy wykluczone. Już nie młode, jeszcze nie stare. W ogóle nie wiadomo co. To się odczuwa. Ja myślałam, że to jest taki na razie pomysł zupełnie gdzieś tam z białej chmurki i będzie potrzeba jeszcze dużo, dużo czasu, zanim ona wprowadzi to życie. Nie minął rok, jak powstał klub. Klasa kobiet. To był wtedy klub Klasa Kobiet. Znałożyły się takie przypadki, takie okoliczności. Dzwoniła do mnie koleżanka, która pracowała w innej organizacji, takiej charytatywnej, Lions Club, i mówi, słuchaj, ty masz komputer, ty umiesz pisać, napisz mi takie pismo, ja ci podyktuję. Za jakiś czas inna, napisz mi takie pismo, bo ja ci podyktuję. I zaczęłam myśleć o tym, żeby założyć taką kawiarenkę internetową dla kobiet. Wynajęłam pokój, kupiłam 3 komputery, zaprosiłam taką panią jeszcze starszą ode mnie, która była na emeryturze. Uczyłyśmy we dwie korzystania z komputera. I założyłam działalność gospodarczą. Okazało się, że to nie jest dobre rozwiązanie, że takie działanie w działalności gospodarczej to nie, bo ono przynosi wyłącznie straty, a nie korzyści. No ale to było moje pierwsze doświadczenie. Druga sprawa, do mnie trafiały ciągle takie opinie, że koleżanki mówiły, Boże, wiesz, córka się wyprowadziła, tak mi jest w tym domu pusto, wiesz, no ja nie pracuję, on pracuje do późnego wieczora, no teraz takie czasy. I taki smutek, cień, taki głos. I widzę, że idzie w takie depresyjne nastroje. Ja wreszcie odzyskałam wolność. Ja już nie mam obowiązków. Nic nie muszę, bo mój mąż też długo pracuje. Wieczorem zjemy coś, nic nie gotuje. Dzieci poszły na swoje. Skrzydła mi rosną. Szukam wiatru po skrzydła. I zaczęłam zbierać te dziewczyny. Dowiedziałam się, że istnieją organizacje pozarządowe. I założyłam fundację. Założyłam fundację 12 lat temu. Jestem niezwykle wdzięczna losowi, że mnie wyprowadził w tą stronę. Nazywa się Klasa Kobiet. Druga sprawa, która powstała 8 lat temu, już z obserwacji kobiet, które przychodziły do klubu, że one ciągle jeszcze chcą się uczyć, bo szukają pracy, bo chcą zmienić pracę i założyłam uniwersytet, uwaga, drugiego wieku. W wieku, kiedy zdrowie siada, menopauza doskwiera, dzieci wyszły, mąż jest tak zajęty pracą, jeśli w ogóle jest i nie poszedł sobie w świat czy w zaświaty. Jest wiele powodów do rozżalenia, do rozgoryczenia, do różnych smutków. No, a my mamy klub. To nie będziemy dobrze widziały. Chodźmy. Wasiu, a drugi rząd, a tu. Mnie wnuczka pyta, babciu, to ważniejsza jest wnuczka, czy ważniejsza jest konferencja, na którą idziesz? Kosztowało mnie to chwilę namysłu, musiałam się zastanowić, bo postanowiłam jednak pójść na konferencję, nie dać się zatrzymać w domu, bo ona była dla mnie ważna i powiedziałam jej, wiesz, jesteś oczywiście ważniejsza, ale ty jesteś i będziesz, a konferencja trwa 2 godziny, ja za 2 godziny wrócę do ciebie. Hodujemy ten kawałek innego świata i on jest dla nas bardzo cenny. Był to reportaż budujący, państwo przyznają, Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Kobiety z klasą. Autopromocja. Tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od najbliższego poniedziałku około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pieczarki 30% taniej, 3,33 za opakowanie 500 gramów. I pomidory rzymskie 2,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rcks.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.